Itt a Petőfi Rádió. Az internetes időszámítás szerint 917 net óra van. Digitális talk show mindenkinek, itt a Modem Idők. És teljes az asztal társaság, aki beköszönt, az Bódi Zoltán, a netnyelvészünk. Üdvözlök mindenkit. De természetesen a hölgyel illik kezdeni, úgyhogy gyorsan Kitzinger Szonya net doktornő. Jó estét kívánok. Akkor most üdvözlök mindenkit. Ezt azért szerettem az elsőként való beköszönés, mert megmarad nekem az a lehetőség, hogy jó estét kívánjak, és mindenkinek variálnia kell az üdvözlő szövegem valami. De aki ebben a mester, az igazi mester hagyjuk a beköszönésben. Hagyjuk a végére a mester. Jó, akkor következzen Csefmen, Spányik Balázs. Szép estét. Én vagyok a műsor házi és rendszergazdája, Szilágyi Árpád, és a mester, a köszönőmester, Dragon György. Én kívánom a leges, legvégső és legszépségesebb estét mindenkinek. Jó estét kívánunk! Vajon miképpen lehet fejleszteni az informatikai kulturáltságunkat? Erről beszélgettünk régi kedves ismerősünkkel, Kürti Sándorral. De előtte ismerős és kevésbé ismerős arcok egy arcképcsarnokból, ahol egyetlen élő személy sem szerepel. Mert hogy gépekről lesz szó. Ma már a robotok is halhatatlanok lehetnek. Egy mérés bebizonyította, hogy a világ bármely két embere között mindössze 6 levélnyi a távolság. Az érdekes eredményekről a net doktornő rendelőjében. E-mailes kapcsolatok esetén is helytálló a 6 láncszemi távolságról szóló szociológiai elmélet. Hogyan kapcsolódik a Matrix 3 és az otthoni hálózat építése egymáshoz? A meglepő választ az info szótárban hallhatjuk majd. És itt van Csetven is a PC tippel. Ez a Petőfi Rádió digitális talkshowja, a Modem Idők. Mondom, a telefonszámunkat 328-85-55, ezen lehet majd bennünket hívni. A honlapunk a www.modemidők.hu címen található meg, és lehet velünk csetelni a chat.gyalogló.hu címen, és ott a csüti csati szobába kell belépni. Rövidesen lesz majd játék is, Dragon György a nem csak köszönő, hanem játékmesterünk is, úgyhogy majd kérdést ő tesz föl. És lehet nyerni McAfee szoftvert, lehet választani a kattintókönyv, vagy pedig a szakkiadó egy szakkönyve között, valamint PC World-ot, Business Online-t és Internet Kalauszt lehet majd nyerni. És akkor már is átadom a szó Dragon Györgynek, de előtte beszéljünk erről a múlt héten kimaradt tárgyról, ami itt van az asztalon? Vagy a múlt hétről kimaradt tárgyról. Az hát egész... mit is mondjunk róla? Nem túl korszerű, kezdjük ezzel. Az egész úgy néz ki, mint egy kifordított telefonkagyló. De a nem a mobiltelefon, meg ne ilyenekre gondolnak. Az régi. Egy régi, fekete bakelit. És mint hogyha az ki lenne fordítva valahogy. És van hozzá még egy ilyen nagyobb kütyű, aminek a végén egy ilyen csatlakozó felület található. Olvasom a feliratot. Akusztik Koppler für Commodore. Hát most németül kellene mondani, hogy kell mondani. Firuzzi. Mondja Kati. Gyere csak egy kicsit közelebb, Kati. Gyere, légy szíves, itt súg nekünk. Nem ér rá fotózza a nagyszerű műalkotást. Ami kiderül, hogy mi? Hát ami? Mert a nevéből kiderült, ez egy akusztikus modem. Tehát ez az az eszköz, amit nagyon-nagyon régi filmekben úgy látni, hogy van ez így az asztalon. Leveszik a kagylót. Igen. A telefonról, és erre ráhelyezik. Pontosan. Ami olyan, mint egy kifordított telefon. Ez az kagyló. Eszköz azzal a különbséggel, hogy nem helyezik rá, hanem ott a közepén van egy ilyen, ilyen tépőzáros, ilyen gumicucc, és így össze lehet. Nagyon jó. Össze lehet kötni vele. Kemény 300 baudos, tehát 300 bit per másodperces sebességet lehetett ezzel elérni, ami, hát hogy is mondjam, a mai ADSL-eknek több százszorosa, vagy több ezerszerese. De hát enélkül nem lenne mai ADSL. Van egy kapcsolós egyébként, amivel a hangszorót ki lehet kapcsolni. Szonya, tetszik? Igen, bele kacsintottam a kamerába, úgyhogy szerintem holnap a hallgatók élőben is láthatják ezt a fura szerkezetet. Gyú, ezt használatban. Hát valamikor... én használtam ilyet 1986-ban. Mire? Hát cseteltünk. Ezzel direktben lehetett felhívni másik Commodore 64-est. És a legnagyobb poén az volt a dologban, hogy úgy cseteltünk rajta, mint ma. Tehát életünkben először cseteltünk számítógépen, azt se tudtuk eddig, hogy van ilyen. És az a fiú, aki a vonal másik felén volt, elárultam neki, hogy egy iskolatársnőmmel együtt ülünk, és ő egyből elkezdett udvarolni neki, meg mindenféle dolgokat. Pedig azt se tudta, hogy hogy néz ki, vagy és a nyelv, vagy. És a nyelv, amit használtatok, spanyolul az milyen? Beszélgettünk, ja, mert akkor spanyolul. Kint voltam még Kolumbiában, de azonnal rutinos csetelőként. Hát a smiley-kat még nem ismertük, de egyébként minden jól ment. Hát szóval ezt a kis tárgyat hozta nekünk Kati, aki a mi képeinket, fényképeinket készíti a Modern Időkben jó pár hete. Az ő képeit meg lehet nézni a mi honlapunkon, de a hasonló ketyeréket meg egy másik honlapon lehet találni, ami viszont a link ajánlónkon keresztül megtalálható a legutóbbin keresztül, mert ott van az a kis üzlet, amit én egyébként a mi honlapunkon múzeumnak tituláltam, és ilyen régi cuccokat lehet ott találni. Rögtön az eszembe jutott, hogy van egy régebbi számítógépem, amihez kellene egy processzor hűtőventilátor. Bementem egy boltba, és azt mondták, hogy hozzá. Úgyhogy majd megnézem, ahol egyébként ezt az akusztikus modemet kapnám, biztos van. Információtechnológia történeti ritkaság lehető föl, tehát érdemes ezt a dolgot megnézni. Ha az ember jókat akar nosztalgiázni, hogy milyen volt az, amikor még a 286-os gyorsgépnek számított, akkor tuti. De még Z80-as processzorral szerelt alaplapot is láttam egyébként ott minap. Körülbelül egy négyzetméter alapterületén, halál komolyan mondom. De a legjobb az volt, hogy a múltkori műsorban emlegettük Kovács Győzőt. Én láttam egyszer egy informatikai vetélkedőt a tévében, amikor Kovács Győző a kezében egy ilyen 6-8 kilós, ilyen nagy fém darabbal kérdezgette a játékosokat, hogy az micsoda. És kiderült, hogy ez 1 kilobájt memória volt. Valamikor a 60-as években. Én Amerika vagyok, és ilyen őskövület, és Kürtis Ándor vagyok, és végig köszönöm szépen, hogy megszólítottad. Téged is ki kellene találni. Mindegy, hadd meséljem el azt a történetet, hogyha már ilyenekről van szó, hogy én 71-ben kezdtem az egyetem végzettségi munkásságomat, és akkor úgy, hogy az ország legkorszerűbb számítóközpontjába, akkori legkorszerűbbe, IBM 360x4-es, az IBM-ről az derül ki, ugye, hogy világos, hogy korszerű, hát miért ne az lenne, és akkor olyan számítóközpontba, és akkor az erről a Firum Zexis-ről jutott eszem, hogy az 64K-s volt a központi tárja annak a hatalmas 63 szobányi berendezésnek, és akkor ez volt a legnagyobb, ami elérhető volt szocialista országokban. De csetelni nem lehetett vele. Nem azt akarom mondani, de most gyorsan hadd mesélj, és akkor mi túl akartunk lépni a határokon, és a dupláját szerettük volna elérni. De az úgynevezett kokomlistás termék volt. Pontosabban igen. A nyugatiak nem akarták beengedni az ilyen nagyon fejlett kultúrát, tehát a 128K-s központi egységet már nem. Na, a lényeg az, hogy elértük, hogy Magyarország engedélyt kapott ennek a kokomtilalom feloldására, és akkor vártuk, hogy jön majd a marha nagy, mert baromi nagy szekrényekben voltak ezek a dolgok, és akkor ez, hogy jön majd a marha nagy szekrény, és akkor terrautóval hozzák meg. És akkor megérkezett egy fiatalember, jóképű volt, aranyosod, és hozott egy ilyen csípőfogót, hogy benn volt a mi gépünkbe az a marha nagy plusz adalék, és egy drótot kellett elvágni, mert az amerikaiak nem tudták legyártani 64K-val, mert ők csak 128-at tudták. És akkor, amikor sikerült megvennünk engedélyt kérni, akkor eljött, és egy megfelelő helyen elvágott egy drótot, és nekünk már 168K-s központi tárolónk volt. Igen, az állatban megül egy állatnál. Elég sokba került ez a csípőfogó nektek. Én most ezt akartam elmondani, csak erről a Firum Zexisről. Na jó, hát akkor kicsit váltsunk korosztályt, vagy nem feltétlenül, ugyanis amiről most... Ráteszem a szót, hogyha ezt a régmúltról akartok beszélni, akkor gyerekek, az nekem az éve, az volt az igazi. Amiről most szó lesz, annak azért köze van az informatika hajnalához is bizonyos szempontokból, ugyanis biztosan tudjátok, minél nekem egyik kedvencem Isaac Asimovnak a iRobot, vagy Én a robot című könyve, ahol a robotikának az alapjait ő lefektette végül is, sőt, ő nevezte robotnak azokat a készülékeket, amelyek ilyen... Ezzel kezdődik egyébként, ugye a robotika alaptételeivel? Igen. Ami hol 3, hol 4, attól függ, hogy épp melyik könyvét olvas az ember. Nem is ez a lényeg, hanem az, hogy ezek a nagyon hasznos készülékek az ő könyveiben ilyen fantasztikus dolgokat képesek művelni egy idő után, helyettesítik az embert, egyéb ilyen dolgokat csinálnak, és Isten igazából most jött el 2003-ban az a pillanat, hogy felismerték a Carnegie Mellon Egyetemnek a tagjai, nem tudom pontosan, hogy oktatók vagy kutatói. Hallgatók-e, kutatói, hogy bizony a robotika elérte azt a szintet, amikor már érdemes halhatatlan robotokról beszélni. Tehát létrehozták a robotikának a Hall of Fame-jét, ami ugye a dicsőségcsarnok, vagy ilyen halhatatlanok csarnok. A halhatatlan robot, ez egy jó kifejezés. Nagyon, nagyon. És egyből 4 robotot választottak ide be. Én most gyorsan föltenném a körkérdést, hogy tippeljetek. R2-D2 a király. Jó, ő az egyik. Másik 3-at nem biztos, hogy tudni fogjátok, de... De C-3PO mondjuk még ugyanabból a mondakörből, de akkor ezek szerint nem. Nem. Mondjuk lehet, biztosan valós robot is, ugye? 2 valós robot és 2 elképzelt. Jaj, de jó. Terminátor. Terminátor? Mondja Szonya Terminátor. Nem. Aibó? Aibó sem. A második valós, második elképzelt robot egy világhírű író könyvéből van, sőt filmjéből inkább, mert ugye a filmben jelenik meg 2001 űrodüsszeiából, egy HAL 9000 nevű HAL 9000. Robot, igen. Ilyen emlékeztek, igen. Rá, ilyen nagy, nagy szeme van, vagy igen, nem tudom, hogy micsodája van. Igen. A valós robotok pedig egyrészt a Mars Pathfinder, tehát aha, az a kis masina, ami ott mászkált a Mars felszínén, másrészt pedig a Unimate, igen, amelyik az első ipari robot volt 1961-ben. Tehát ez a 4. Erről nem hallottam. Hát, de ilyen híres lett a világban egyébként? Hát mint első ipari robot, úgy igen híres lett. Végül is ez volt az első igazi robot. És hát R2-D2 természetesen. Na, a dologban az érdekes, hanyadik hogy... R2-D2? Ja, nincs rangsorolás. Nincs rangsorolás. A dologban az érdekes, hogy a díjat Kenny Baker vette át R2-D2 nevében, és Kenny Baker játszott R2-D2-t. Tehát ő az a színész, aki a bőrébe bújva adta elő ezt a dolgot. Egyébként meg lehet tekinteni ezt a honlapot, már is megmondom, hogy hol, www.robothalloffame.org címen, sőt, szavazni is lehet, mert jövő év októberben újabb 4 robotot fog meg beválasztani a halhatatlanok csarnokába, 32 jelölt közül, lehet, hogy Sripio jövőre bekerül. Egyelőre minden esetre R2-D2 és szerintem nagyon megérdemeltem, megelőzte. Egyébként hát erről beszélgettünk ugye a robot foci világbajnokság kapcsán, és hogy egyre jobban szivárognak be a hétköznapjainkba ezek a robotok, úgyhogy szerintem egyre több lesz majd azon robotoknak a száma, meg az, tehát a robotokon belül az igazi, a valós robotoknak az aránya. Egész biztos, hogy így lesz. Már abból gondolom, hogy ebben a világban, ebben a robotvilágban nem fog belelépni ez a dopping nevű akármicsoda, és ugyanúgy élvezetes a játék, amikor nem Tökegy János, hanem Makkegy robot csinálja, csak a Tökegy János lehet, hogy fel van tuningolva, ennél pedig jó. Különben azt vettem észre, ám a gyerekemnél vettem észre, hogy imádja nézni a tévé, vannak már ilyesmi jellegük, hogy építsünk ilyen szerkezeteket, a szerkezetekkel versenyezünk, és az sokkal jobban kedveli azt nézni, mint egy valósokat, mert nem hiszi el a valósról, hogy az igazán valós, hanem valamint csinált eszközzel élve. Jó, hát ez jó ötlet. Mint egy kis kutya, azért? Nem, mondjuk ezt a jövőképpen, ez, hogy szép valószínűleg ugyanezeket a játékszereket, vagy ezeket a sportakármiket a robotoknál ugyanúgy el fogjuk fogadni, és azokról nyugodtan le lehet szedni ezt a mászt, hogy ne figyelj, te fel vagy tuningolva, mert az jó, hogyha ő fel van tuningolva, az nem jó, hogyha viszont egy élő szervezet így van. Erőt eszembe, hogy nem soká egyébként Gari Kasparov újra megmérkőzik, nem, majd a számítógépes. Nem soká, már mérkőznek. Már megy a meccs? Bizony, első mérkőzés döntetlen lett. Erről persze megvan az a véleményem, hogy ez már réges-régen, tehát attól a pillanattól kezdve, hogy egyszer kikapott, és kitárulták, hogy kérem szépen, az a számítógép, amitől kikapott, az egyetlen egy sémát tud. Tehát a Gari Kasparovnak a fejében van egy csomó séma, hogy kell sakkozni, annak a számítógépnek csak egyetlen egy van. Tehát egész más eszközökkel nyer a gép, mint ami a Gari Kasparov fejében van, és ez a pillanattól kezdve, ez a kettő összehasonlás, hogy az eredmény valami hasonló, senkinek nem okoz már gondot, mert a számítógép programozását már nem a mesterség, hogy lehetne megépíteni egy olyan tudást, mint a Gari Kasparov, már réges-rég lemondta. Hanem puszta erővel. Egyébként egy érdekessége ez, hogy ez az első olyan számítógép versus ember csata, amiben nincs saktábla, nem tudom, tudjátok-e. Gari Kasparov egy speciális ilyen háromdimenziós szemüveggel nézi a táblát. Tehát nincs is effektív saktábla, úgy sakkoznak. Elképesztő. Játszunk viszont a hallgatókkal. A következő lesz a kérdés, ki volt az írója az elhangzott 2001 űrodüsszeiának? Egy nagyon-nagyon híres science fiction íróról van szó. Nem telefonon, hanem ezúttal e-mailben várjuk a megfejtéseket. A modemidoc vagy modemidők@modemidők.hu címre, és akkor már is lehet fötyögni az e-maileket a megfejtéssel, lehet nyerni könyvet, szoftvert, és mit lehet még nyerni? Mit mondtam? Business online. Meg újságot, ez az újságot. Úgyhogy modemidők@modemidők.hu. Kürti Sándor ugye bemutatta saját magát, nem volt ez mindig így itt a műsorban. Többszörösen is lehetne a bemutatását folytatni, a Kürt RT elnöke, illetve az IVS-nek is a lelnöke. És azt hiszem, hogy ez utóbbi minőségedben voltál ott az E-Magyarország konferencián, ahol volt egy kerekasztal beszélgetés arról, hogy hogyan lehetne növelni, javítani az informatikai kulturáltságunkat. De rögtön szerintem a kifejezésnek kezdhetjük, hogy mit jelent ez. Hát mindenki, hál' Istennek, azt ért rajta, amit akar. Ez egy nagy, mi az, hogy informatikai kulturáltság. Azok, akik a uralkodó osztályokhoz kapcsolódnak, azok ennek a pozitív részét, akik pedig ellenállók közé tartoznak, az ennek a hiány részét, a kulturálatlanságot mondja. Ez a politikai felfogás, ugye? Lehet politikai is, még nem politikai is, tök mindegy. A Magyar Bálint volt ott, aki egy nagyon érdekes, pozitív kisugárzású előadást tartott, amelyben azt mondta, hogy az oktatást mennyire meg kell változtatni, az informatika mennyire már nem technikai eszköz, tehát nem eszköz ott, hanem jószerű az oktatásnak a mindennapos része kell, hogy legyen, teljesen át kell, hogy hassa az oktatást. Jószerűvel az a séma, amivel tanítanak, mostanáig tanítottak, és jószerű az elmúlt 100 években ebben mérték a tanítást, az teljesen másodrend, teljesen megváltozik, és kifejezetten csak a legdrágább tanítási forma maradhat az, amikor személy adja át, én vagyok a tudás birtokosa, te majd azt tudd meg, amit én tudok, és abból a szűkített elemből, mert amit én tudok, az is a világnak egy szűkítése, azt átadom neked, de az egész világot neked nem kell megtudnod, elég, ha az én általam megszűrted. Ugyanis, hogy a informatikával átszűrt tudás pedig nem ilyen szerepet szán az oktatónak, hanem a tudás végtelen, neked kell föltenned a kérdéseket is, ráadásul arra keresni a válaszokat, és arra még elmondani, hogy ez miért jó a te életedben, mi a francnak fog ez beépülni. Hát ez volt az egyik gondolatsor. Hát ez az oktatási felfogás. Úgy, oktatás filozófia áll emögött, igen. A tudás valóban döbbenetes módon értékelődik át, a tudás fogalma a mai napjainkban, egyik napról a másikra. Tehát ez is egy olyan hatalmas terület, ami jószerivel egy ilyen rövid idő alatt áttekintetlen. Egy László Ervin professzor volt ennek a E-Magyarország konferenciának az egyik dísz vendége, és az ő gondolata is olyan méretű volt, hogy ami jószerivel átfoghatatlan volt. Ő például volt egy ilyen gondolatsora, hogy az a globális világ, amiben élünk, aznak legalább 5 tévhite van ebben a globális világban. Ilyen például, hogy vagy volt, de még ma is az ellen kell küzdeni, mit tudom, hogy az erőforrások azok végtelen, tehát a földi erőforrások végtelenek. És hogyha tudjuk is, hogy nem, de akkor is úgy viselkedünk, mintha mint azok lennének. Szemétkezelés, bla bla bla bla. Az erősnek a piac például mindig szabályoz. Azt hiszük, hogy az egy rendes. És az informatikával kapcsolatban is van ilyen tévhit? És akkor gondoltam én, atya úristen, hogy milyen nagy szerencséje van a László Ervin professzornak, hogy ő világpolgár lehet, és hogy ő ebbe az 5 globális évben, mert nekünk azzal, hogy ide vagyunk kötve ehhez a koordinátához, amit Magyarországnak neveznek, tehát földrajzi koordinátához, hogy emiatt nekünk van rengeteg 50-500 plusz lokális tévhitünk erről a világról, és amiatt nekünk, tehát van egy informatikai kulturálatlanságunk, aminek a, például egy szelete az, amit mondjuk nevezzük úgy, hogy a termék előállítási kultúránk milyen. Tudunk-e mi eznek földrészen terméket eladni? Van-e az a kultúra, az iskolában a gyerekeink megkapják-e azt, amivel ők terméket tudnának előállítani? Az állításom az, hogy ez valami pokoli mélyen van. Tehát a békafeneke az egy magasugró léchez is hasonlítható ebből a szempontból, mert nem, tehát mi nem tudunk. Tehát a mi iskolarendszerünk olyan felépítésű, és abban a felépítésben nem csak volt, van, hanem abban a felépítésben halad, mint jövőképbe, hogy olyan csoda egyéneket termel ki, akik véletlenül se tudnak csoportmunkában részt venni, hisz az egész egyetem, amely mindenki számára egyéni egyetem, kreditpontok, és egyénileg küzdi végig az egyetemet, nincs csoport típus, viszont abban a pillanatban, hogy kipottyan, és terméket kéne előállítani, ez a világ ma nem egyéneknek való, hanem csoportoknak, akik képesek terméket előállítani. 10-es, 20-as, 100-as, 5000-es, 500-as, 500-es, és így tovább csoportokban. Akkor jól értem, Kürti Sándornak is az oktatása a kulcsfogalom, hogy haladjunk a kulturáltság felé? Hát persze, hát az a nulladik kérdés, hogy gyerekek, mi lesz belőlünk, ugye hol van a jövő, mi a stratégiánk? Tehát ez nem kérdés, ez aki épp észre gondol, az mindenki itt kezdi, itt van az alfája minden kérdésnek, hogy hova oktatunk, mit oktatunk, és ugye az én fejlővésem az, hogy gyerekek nagyon rosszul, mert mikor kiképződik az a gyerek, és úgy érzi, hogy 17 év, vagy Isten tudja hány év tanulás után gyerekek itt a világ, engem fölkészítettek a világra. Akkor ez ne elhelyezkedik valahol, és elkezd szakmát tanulni. Isten terméket akar épít, előállítani, tehát nehogy Isten nem művész akar lenni, és azért bocsánat kérek ennek a világnak azért az előremenetelébe, az világ előremenetelébe főleg arról van szó, hogy milyen terméket tudsz te előállítani, hol van neked hozzáadott értéked ehhez a világhoz, akkor kiderül, hogy ő egy nulla értékű valaki, mert fogalma sincs arról, hogy milyen lenne csapatban dolgozni, tehát őt előről kezdheti, és egy olyan helyzetbe kerül, hogy azt hittem, hogy elértem azt a nagy dolgot, amiről álmodtam, amiről Sándor, mindenki... Sándor, előkerült ez a gondolat az E-Magyarország Kormányzat konferencián? Mert ez egy óriási nagy ellentmondás a mindenkori politikai koncepcióval, meg ezzel a realitásra, amit te most itt teljesen jól feltársz. Jó, aranyos vagy, hogy így gondolod, hát, de, előkerült ez a gondolat, de nem tud vele ott mit kezdeni, mert ez csak feldobódik ott, tehát... Döntést ott nem hoznak. Ott semmit, egyszerűen értelmes okos emberek vannak mind a két oldalon, és ez egy legfeljebb feltűnik, de ennyi. Köszönöm szépen, hogy elmondhattam. Mi is köszönjük szépen. Kitzinger Szonya neddoktornő ezúttal az emberi kapcsolatok világában fog majd belinkelni bennünket. Így van. Emlékeztek, amikor pár hete itt volt Mester Sándor, a Deep Player feltalálója, és elmesélte, hogy Londonba helyezi át cégének központját, és nagyon jól derültünk azon, hogy azt mondta, hogy már csak egy készfogásra vagyok Stingtől. Hatalmas funkcogás kerekedett a stúdióban, és azt, hogy mennyire nem állított butaságot, azt az is mutatja, hogy létezik a szociológiában egy nagyon híres kísérlet. Köszönöm, hogy itt van kint a folyosón Sting. Igen, nagyon híres kísérlet, ami Stanley Milgram nevéhez fűződik. Bebizonyította, hogy bármely embert egy körülbelül 6 emberből álló lánc révén össze lehet kapcsolni a világban. A kísérletét azt hiszem még a 70-es években végezte, 96 véletlenszerűen kiválasztott embert megkérte arra, hogy küldjenek egy levelet ismerősüknek, akik tovább küldik ismerősüknek, míg nem, azok eljutnak egy bizonyos célszemélyhez, aki a világ egy találomra kitalált pontján él, alkot. És de meg kell kérni a következőt, hogy ha nem tovább, is tudja, hogy hol van az a valaki, de valaki olyas embernek küldje el, aki hat kapcsolaton keresztül találunk egy ismerőst hozzá. Igen. Ezt a kutatást még ugye e-mail nem volt annyira divatban, tehát hagyományos levél útján kísérletezte ki Stanley, és kipróbálta a Columbia Egyetem és annak kutatói, hogy ez a kibertérben vajon hogy működne. Na. 60 ezer önkéntest kértek fel a kutatásban való részvételre 166 különböző országból. Most képzeljétek el, micsoda anyagi erőforrás áll egyáltalán. 18 célszemélyt kiválasztottak, ők 13 különböző országban laktak. Volt ezek között ugye nyilván magasabban szocializált és státusú emberek, tehát amerikai professzor, indiai műszaki tanácsadó, aztán norvég állatorvos. És ugyanerre kérték. Azért meg lett volna lepve például, hogyha indiai bányász, és lett volna közöttük, hogy azok, hogy... És ugyanarra kérték az online kutatás részvevőit, hogy küldjenek üzenetet egy olyan embernek, aki vélhetően közelebb áll a célszemélyhez, mint ők, és kiderült itt is, hogy 5-7 lépésen keresztül lehet eljutni egy vadidegenhez. De ez átlagos, ugye? Átlagos, és érdekes része a felmérésnek, hogy a férfiak, főleg férfiaknak küldték el az első levelet, azok férfiaknak küldték tovább, míg nők nőkkel kerestek kapcsolatot. Nagyon érdekes fejlemény, tehát hogy, hogy épülnek ki így a hálók az emberek között. Miut ebből az egészből az eszembe, egy, nem akarom lelőni az egésznek a poén, csak egy konklúzió szerűen, hogy az ember attól, hogy a virtuális térbe kerül, ugyanolyan ember marad, ugyanazzal a pszichikai felépítése, ugyanazokkal a kognitív képességekkel, tehát rávetül a virtuális világra az, ami a virtuális világon kívül természetesen működik. Így van. Még egy érdekes vetülete a kutatásnak, hogy a legerősebb láncszem mindig a szakmai kapcsolatok voltak. Ezek után következtek a barátiak, és a családi kapcsolatok szorultak vissza leginkább. Tehát a családi kapcsolatok a legkevésbé sikerre vezetők, vagy, vagy előre mutatóak, inkább így mondanám. Úgyhogy visszatérnék ismét keretes, szempontjából. Keretes rendszer szempontjából Mester Sándorra. Ugye azt mondta, hogy 6 készfogása van Stingtől Londonban, mi Magyarországról is 6 készfogása vagyunk tőle. És akkor ez a szicíliai maffiának, akkor most már vége van, hogy a családi kapcsolat így háttérbe szorul? Fogjunk kezet akkor ez egymásról. Ez egy szakmai család. Úgy jeleztem előre, hogy a Matrix 3 és az otthoni hálózatépítés hogy kapcsolódik össze. Na, hogy kapcsolódik össze? Kitaláltad, Zoli? Switch. Na, és hogy kapcsolódik ez össze? Akkor, ezen keresztül? Hát, akinek a Matrixról a Switch nem ugrik be, az nézze meg. Hányat? Kötelező. Az elsőt. Mert az első részben ő meg is halt, sajnos, hogy szereplő. Nem szereplő. Igen. De egyébként hármat nézem meg. Hármat nézem. A Matrix első, tehát az a Matrix igazából. Nem értettétek a poént. Csak egyet nézem. Nyelvi játékot próbáltam. Balázs már látta a hármat, úgy érzem. És csalódott. Igen. Na, Zoli, switch. Érdekes ez a szó, mert magyarra fordítva egész egyszerűen csak annyit jelent, hogy kapcsoló. De az informatikában... Akkor ez... menjünk tovább. Igen, tovább is léphetnénk. Tehát ugye a kapcsoló, megnéztem a szótárban, ha megtalálom itt, hogy egyszerű kétállapotú zárójelbe ki áramköri elem. Ugye ez a kapcsoló természetesen a switch-hez jelenti, de az informatikában én azt hiszem, hogy nem véletlenül hívjuk magyar közegben is switch-nek. Mert ha azt mondanak, hogy kapcsoló, hát akkor esetleg félreérthetnénk a dolgot, mert tényleg ez az elsődleges jelentése, de hát sok minden más jelent. Tehát valamilyen jelútvonalnak, például valamilyen hálózati rendszerben a jelútvonal tovább haladását eldöntő... Kapcsolja. De akkor ez útválasztó is egyúttal? Hát nyilván az mert is az a router. Igen, csak hát nem vagyok informatikus, én csak úgy gondolom, ez tényleg nem értek. Azt hiszem, hogy a router az megválasztja az útvonalat, az megtervezi, mit tudom én. A switch az nem csinál semmit. Az csak, hogyha azt mondom, hogy erre menjen, akkor arra megy az adattól. De tényleg itt van igazán professzionális informatikus közöttünk, tehát milyen nem értek én ehhez. Ennyi. Nem, a router az útválasztó, switch meg a kapcsoló. Illetve hát a nyelvünkben ez nem ment annyira át azért, mert egyszerűen egyszerű volt a switch-et használni. Persze van egy praktikum. Nem csúszott van át a nyelvünkben, mert a kapcsoló, mint a köznyelvben nem csúszott át. Igen, és a kapcsoló, mint szó, hát azért hihetetlen gazdag, hát kapcsoltál? Persze. Igen, mert előbb mondtam egy poént, és nem kapcsoltál. És nem kapcsoltál. Nem switcheltél azért. Igen. És, de nem, mivel nem csúszott át ez az egész a köznyelvünkbe, az informatikusoknak megmaradt ez a switch, és sokkal kifejezőbb, mint hogyha le kéne fordítani, úgy és van, úgy végig gondolni. Igen, hát a kapcsolóról az jut eszünkbe, ami ott van a falon. Pontosan. Ami kétállású. És ha azt mondom, hogy switch, akkor biztos, hogy nem a falon lévő villanykapcsolóra fogok gondolni. Ráadásul a régi doszos világban is használták a switchet valamilyen parancs, mit tudom én, szabálynak a végrehajtásának az ellenőrzésére szólt, ilyen perrel kezdődik meg, azzal zárul le. Tehát van ennek múltja is. A doszos parancsoknak a kapcsolói voltak a switch. Az a switch, így igen. Van, pontosan az a per. Infószótár jövő héten is. Lesz. Ja, most emlékeztet Balázs engem, hogy múlt hétről, csak elfelejtettem közben a kérdést, hogy mit akartam múlt héten kérdezni a Media Centerről, de hát azt hiszem, hogy jövő héten... Mit akartál rá válaszolni? Nem tudom, mert nem mondtad el a kérdést. Ez viszont jó. Kimarad ma máról a PC-tip. Nem van, majd a jövő héten elmeséljük, egy nagyon izgalmas programról van szó. Egy háromszög fejtő, megfejtő és igen, feladat igen. Megoldó. És úgy hívják, program. Mint egy legendás motort. Így ez van. Is egy magyar fejlesztésű? Abszolút magyar fejlesztés, így van. Jövő héten elmeséljük. Hát kinek jó háromszöveket tud megfejteni? Középiskolásoknak például, de szerintem a... Nekem sose volt jó, ami középiskolás volt. Általános iskola, igen, igen, szerintem. Már általános iskola, mert 7. osztályos tananyag a háromszögekről tudni azt, hogy legalább három adat kell ahhoz, hogy egy háromszöget összetudjál rajzolni. Na, erről beszélünk majd jövő héten, de ma eddig tartott a Modem Idők, a Petőfi Rádió és az Informatikai és Hírközlési Minisztérium közös műsora. A honlapunkat a www.modemidők.hu címen találhatják. Adásunk után rövidesen az RTL Klubban jelentkezik a .hu című műsor. Egy óra után, majd pénteken 13 órakor, és benne jelentkezik a közös link ajánló rovatunk is. A legutóbbi felvételeinket a PC Word CD mellékletén MP3 Pro formátumban találhatják meg. Szilágyi Árpádot és a Modem Idők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.